Alhamdulillahi kathira, wallahu akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. La ilaha illallah al-waliyyul hamid. Allahu akbar. Ma sama as-sa'imun wa aftar. Allahu akbar. Kullama laha sabahul eid wa asfar. Allahu akbar. Ma halalal muslimu wa kabbar. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahillazi sahhala li'ibadihi tariqal ibad wa yassar. Lahul hamdu ala ni'amin lati la ta'uddu wa la tuhsa. Walahul fadlu ala ihsanihi wa haqqaqa lahu an yashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, afdala man salla wa sama wa tahajjad, wa ajwadu man anfaqa wa tasaddaq, sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ibadallah, fa inna yawmakum hadha yawmun sarif, faddalahu jalla wa ala, faddalahu jalla wa ala wa sharrafa, wa ja'alahu eidan sa'idan li ahli ta'atih, yafrahu bihil mu'minin, li'anna allaha waffaqahum li'ikmali siyam, wa'anahum ala ibadatih, wal-qiyami wa'tilawatil qur'an fi shahri ramadan, walitukmilul iddah, walitukabirullaha ala ma hadakum, wala'allakum tashkurun. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha fis sirri wal alan, wattanibul fawahisa ma zahara minha wa ma batan, wa'alamu anna al-yawma amal wala hisab, wa ghadan hisab wala amal, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mokwiti ala tabaraka wa ta'ala, ginaaw buñu tambalé ci sunu turu borom no ngi sédé né bur bi tabaraka wa taala mom dong moyoyo jaamu amul kenn ku ñuy jaamu jaamu gi nek ñeriñ ñak ge jaamu nek lor kudul sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu no ngi sédé né mom sunu borom bobu mo yombalal jaamam ñi yoonu jaamu mo len ko yewenal ñongi sédene mom borom bobu mo sembeertal sunuy kaw ay xéewal yo xamne kenn munu ko tak kenn munu ko lim mom yalla tabaarak wa ta'ala ay ngeeneelam bari na ci ñun mom borom bi mo yayo ñu sant ko bakku ko kañ ko ñongi sédene Muhammadun alayhi salatu wassalam jaamam la mo gën kep ku taxaw julli mom yonent bi mo gën kep ku ma sawor nafila mom yonent bi mo gëna tabé kep ko xamné ci wër wi da nga doon génné ci sa ñak di joxé di génné ci sa pos di saraxé ginaaw lolu mbokk yi tabaarak wa ta'ala beccëgëp tay bi bes bu mag la ci borom bi tabaarak wa ta'ala besu ngeneel besu xewal mom sunu borom subhanahu wa ta'ala moko def muy sunu fet waye ana ñan la ko defal fet moy ñi ko don top ñi don xif ngir mom ñi don mar ngir mom ñi don ruko ak sujood ngir mom ñi don jang alquran ñi sen lam ñi don toy diko tudd mom borom bi tabaarak wa ta'ala ñoñu tay ci beccagu tay bi ñom la yalla di titero ñom la yalla di ndamo ñom la ko yalla may fet ñom ñoñu nga xamne ñom la yalla defal fet beccagu tay bi ñu wara bekk ñom ñoñu yafrahul mu'minun li anna allaha waffaqahum li ikmali siyam wa aanahum ala al-ibadati wal qiyam wa tilawatil qur'an fi shahri ramadan ñoñu ñoy ñi wara contantay ñoy ñi wara zibilé ñoy ñi wara bekk ñoy ñi wara feug sen deun lutax sunu borom subhanahu wa ta'ala mo len deppele ñu doon wor borom bi dimbali len ñuko doon jaamu borom bi jappale len ñu doon taxaw borom bi jappale len ñu doon jang alquran ci wéru koor gi borom bi muné walitukmilul idda walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun mbokk yi ci yalla nañu ragal yalla tabaarak wa ta'ala ci lu feñ ak lu neub nañu moy tandikul ay bakar la ca feñ ak la neub ittaqullaha fi sirri wal alan wattanibul fawaisa ma zahara minha wa ma batan ningen yekne walamu annal yawma amal wa hisab wa ghadan hisabun wala amal nañu yekne tay fi ñu nek ci aduna beccëw yi ñu boole ak ay gudem besu jëf la kenn du reglé besu ligéy la kenn du atté besu ligéy la kenn du fay nañu xamné ëlëk ci kanam bu borom tabaarak wa ta'ala ci yawmal qiyam besu fay la amul ligéy motax yonnata alayhi salatu wa salam yawmal qiyam bu nit ñi sonné bañu song ko ne ko demal nga ñaanal ñi yalla taxaway mi mettina jant ba ngi lak mune xaar len ma ñew ba gaay sonné ci kuñu ñëk dem ci nuh mune munuma ci dara ñu dem ci ibrahim mune munuma ci dara ñu dem ci isa musa mune munuma ci dara ñu ñew ci isa mune munuma ci dara ñu ne daw len dem ci muhammad mune ana laha mako yello mako mom gañu ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla mu atté ñu rek lañu yëf yi jeex mu ne xaar leen ma ñew motax ku yëp muhammad rek légui la mu waxu jëm ci borom bi bi mu ñëwé lu mu def dafa sujjoot ci kanam borom bi tabaarak wa ta'ala yalla ne ko dedet irfa' ra'saka yëkëtil sa bop tay sujjoot amatul tay kenn dootul jaamu yalla irfa' ra'saka was'al tu'ta wasfa tusaffa yëkëtil sa bop irfa' ra'sak yëkëtil sa bop yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam was'al tu'ta lajal yalla jox la te yalla neena ëlëk dina ko jox wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dana la jox ba nga doyal kon lan mo tax tay rew mi ñu alku ba baña top sayyidina muhammad wa mbokk yi ndax da lu ñu laaj wa rew mi lan lañu gis lu gëna mag sayyidina muhammad ko xamne yalla moko ne ëlëk dina la jox wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bul ko weddi de alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa aghna bal sax yalla rawna ci mom lu wax jo xamne kenn mus ko wax mindeef alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak yow kenn sa tour la yëkëti ba aduna bi sa tour bi mo gëna siw tour yëpp suñuy nodd fokk ñu nodd ci touru sayyidina muhammad buñuy iqam fokk ñu iqam ci touru muhammad buñuy taaya fokk ñu taaya ci touru muhammad buñuy duggé bir bammel fokk ñu laaj ñu kan moy muhammad loolu amul kenn de mom dong lañ lay laaj bir bammel soko xamé ñu téral la soko xamul ñu duma la amma almu'min اذا ودع في قبري وتولى عن واصاب اتاه ملكين فيقولان له ماذا كنت تقول على هذا العبد محمد لو دون واخ سي جامبي محمد موم دون لا ني لاج يوم القيامه كنين كودول موم كين دو فلاج كين كون كي جارنا خم موم محمد عليه الصلاه والسلام مو ني واخني ادونا كروك ليغي لا yalla daf ñu fe indi pour ñu liggéey kenn du fi fay nak da ngay liggéey rek fa lañuy fayé borom bi neena al-akhirah lañ leen di fayé ad-dunya daru amal wal akhirah daru sawab fi ci aduna mbokk yi keuru liggéey la lolo tax su yalla santane bul xaar kenn su yenen bi diglé bul xaar ndax mbokk yi bu dé ñëwé dula xaar nanu ragal yalla borom bi neena kep ku def lu tolne zarra ci lu bax euleuk yowmal khiyam ding ko gis waye kep ku gis kep ku def safan bu tol nonu ding ko gis mbok julit yi bala wéru koor ñew ñun ñep dañ doon wax ne wér wa nga nele des na 2 mois noor du lol lañ doon wax ñu jek jek ñu ne des na ñaata des na wér ñu jek jek ñu ne des na ñaata ben fan ñu jek jek ñu ne des na ñaata ñu ne suba lañuy wor ñu nek ci nek ci nek ci ba tay fuñu tollu ñu ne jeexna mbokk yi jeexna tay ñun ñu doon wor tay ku nek fi nga tok ci jakk ji lan nga sentir est ce que dafa melni mus nga wor wala muso wor non nak la jaamu yalla mel jaamu yalla su lako yalla sante gor gor lul ndax yag yag yag jaamu gi day jeex legi nak mu dess tiyaba yi xolal ki worul won legi bu xeye tay de dajje ak boromam yow mi xeyon wor dajje ak sa borom borom bi neena ku ci jefon lu tolne pep zarra ci yiw dina ko fay ku ci defon lu tolne pep zarra dina ko fay Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah والله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون أفرحوا هذا اليوم وحق لكم أن تفرحوا ورسولكم صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرح بها للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سنو يننت عليه الصلاة والسلام نينا tay julit yepp wara contane waye mbokk yi lu yey la ci ñom ñu contane tay ñepp wara bekk waye lu yey ci yow la nga wara bekk lutax ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ku wor ba dok dina am ñaari contante li saimi farahatan ku wor di nga am ñaari mbekté ñu ne bu ñëk bi mu ne farhatun inda fitru di nga contane so dogé tay ñepp dog nañ ñepp bekk nañ mune wa farahatun inda liqa'i rabbi bis bo dajek sa borom kero ngay gëna contane yalla ñu yalla boole ci ñooñu farihina al yawm bima waffaqana allah min ikmali siyam as-sahr tay contane nañ ñun ñep ndax yalla mo nu may ñu tambali ben bañu egg tay ci ñaar fuk ak juroom ñent yalla may nu ko dimbali nu febaru ñu amuñu ben ngant yalla jappalañu bañu wor wer wi mune wa gadan nafrah al farah al akbar bi ridwanir rahman neena suba nak moy contante gu maggi suba mbok yi mom moy mbekte gu mag gu reey gi ban la indama nadkhul min babi rayyan alladhi la yadkhulu minhu ila saimun al mu'minun tay ñun ñep bek nañ ndax dog nañ waye mbekte gu mag gi ñewugul kañ la buñ duggé bammel ba yalla wonu nu dekk ñun ñep ñu ra taxaw ñu jek jek degg ci ardul mahshara ci mbolo mom wërnu malaaka yi wërnu jinne yi wërnu ñu jek jek degg ben kadunaan ayna saimun ana ñi doon wor ana ñi doon wor ñi doon xif ngir yalla ñu doon mar ngir yalla ñu daadi jog taxaw borom bi tabaaraku wa ta'ala daadi ubi benn buntu bu tuddu rayyan mu ne duguleen suñu duggé ba paré mu tejj ko keneen doot fa jaar kudul ñooñu an sahlin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qaal inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu saimuna yawm al qiyamah لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين صائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد مبوكي بن دمي با يوم القيام يوننتي بي موني نيتالي سي حديث سهل من يوننتي بي عليه الصلاه والسلام نينا امنا بن بونت سي بونت الجنه يي bu tuddu rayyan mune ñi woron dong ño fay jaar bisub yowmal qiyam neena kenn ku dul ñom du fa jaar neena borom bi yonent bi neena dañ nan ana ñi doon wor mune ñi doon wor ne beureut daadi jog taxaw yonent bi alayhi salatu wassalam neena yalla ne len jaar len ci yoon wi ñu daadi fay jaar ba duggu ba jeex yonent bi neena ñu ne buntu ba rap tejj mune kenen du fa duggu ku dul ñom ibadallah mbok yi ci yalla ayyuhal mu'minun mbok julidi lolou contante la rek bo xamne contante bu ndaw la ibadallah mbok yi isna ayyaman ma'dudat dundu nañ ay fan yu neew ay fan yu ñu lim walayalil mubarakah dundu nañ ay beccëk yu am barké nafrah danañ bekk mbekté gogu ñu bekk duggu aljanna mbekté bu tuuti la danañ bekk mbokk yi mbekk bu ko raw nafrah innama yaqulu tabaaraka wa ta'ala li ahli aljanna fil janna ya ahli aljanna fayaquluna rabbayka rabbana wa sa'dayk wal khayru kulluhu fi yadayk fayaqulu hal radaytum fayaquluna wa ma lana la narda ya rabb wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqulu ala u'tikum afdala min zalik fayaquluna ya rabb wa ayu shay'in afdal min zalik fayaqulu uhillu alaykum ridwani fala askhutu alaykum ba'dahu abada danañ bekk mbokk yi kagn duggu aljana rek sax doyna mbek waye yalla da bëgg wa aljana gëna contane motax dana jakarlo ak mom borom bi dana jakarlo ak wa aljana mune waw yeen wa aljana lool rek doyna xolal yalla di wax ak wa aljana mbokk yi ndax lool doyul ngay deg kaddu borom bi Musa kérok ba muy wax ak yalla kaddu gi neex mune yalla dama la bëgg gis yalla ne ko lan torani muno ma gis mune yalla fa ma gis la mu insister yalla ko Musa muno ma gis mune yalla yow rek la bëgg gis borom bi bimu gisee Musa insister mune ko kon nak unzur ila aljabali in istaqarra makanahu sawfa tarani xolal montagne bi su montagne bi riposte su fekke montagne bi meuna ma dekk kon yow Musa ding ma meuna dekk motax ñi nan dañu gis yalla dañu reer rek Musa ulul azmi min ar-rusul Musa kalimullah Musa ma nga ci aljanna yu kawe ya kérok sayyidina Muhammad bimu deme laylatul isra wal mi'raj fala fek Musa asamanu 6e yonent bi di va et vient Musa nan ko demal yalla na la wagnil Musa yonent bi di dem di ñewat koku meunta gis yalla ben way bu nek Senegal lek dexin ba sour yew ne gis na yalla ndax lolu xel nanguna ko mbok julidi waxuma la sax mu yew ne gis na yalla waye mu ne legi man yalla la Allahu akbar man yalla la yalla na Musa xolal montagne bi su montagne bi riposte ding ma tek beut falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa bi yalla feñu montagne bi da yalla dafa du jëmam yep de feñu mi ngi melne ku ubbi rido fenêtre rek da ni ni sa loxo am ko don nuyu rek ne ko ni dugalat lol la yalla def montagne bi montagne bi daldi exploser daldi kep ci souf daldi tasaro Musa ne cipp daanu fele daldi xam Allahu akbar Musa bi mu ximiliko lum wax yalla yalla bal ma tuub na dotuma ko defati kon ñi naan ñom gis nañ yalla lu leen tere tuub ñi naan ñom ay yalla lañ lu leen tere tuub mbokk yi wa aljanna ñom buñ duggé aljanna yalla mo naan ya ahl aljanna e yeen wa aljanna fayaquluna labbayka rabbana wa sa'day ñom ñep ñu jog taxaw ne ko yow suñu borom wuyu nañ la yow suñu borom wuyu nañ la yaay ki ñu may texé kenn mën ta taxel kenn kudul yow wal khayru kulluhu fi yadayk yow yalla lepp lu yiw ci sa loxo la nek yow yalla buñu nekké aduna jaamu dug ci bammel nga musal nu ñu dekk nga reccel ñu sirat tay nga duggal ñu aljanna yow yalla yiw yeb aduna ak alakhirah sa loxo la nek wal khayru kulluhu fi yadayk ku bax ya ko baxal lu bax sa yermane nga fa soti yow yalla lo ñu bëggal mune fa yaqulu hal radaytum ndax kontan ngeen yeen wa aljanna فيقولون وما لنا لا نردى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تؤتي احدا من خلقك ويو يالا ني لوني تري كونتان تاي نيوغي ني الجنه نيوغي سوني لال سوني سخنا ني وور نيوغي ديم دي نيوات ملائكه يان ني سلام قولا من رب رحيم سلاما سلاما نيوغي ني توك تاي يالا موني امنا لو ديس دي amna lu dess yow yalla ñun contane nañ jox nga ñu lo xamne muso ko jox ken fa yaqulu ala u'tikum afdala min zalik lali aljanna li ñuy neex neex ur ayni lu ñuy rafet rafet firwi lu muy neex dex yi mbedd yi keur yi lu muy taru taru taru yalla neena amna lu ko gëna neex Allahu akbar modam bokk yi ñun xamunu li na am de xamunu ko suñu borom ne dana len jox lu ko gëna neex gaay nako wa ayy shay'in afdal min zalik yow yalla lan mo gëna neex dugal janna lolu amatul lu ko gëna neex lu ko gën suñu borom jalla jalaluhu mune fa yaqulu uhilla alaykum ridwani tay dina len waccel sama contante tay dina len waccel sama yermande waye waxuma dara sax rido bi doxone sama digeunte ak yeen ba du ngeen ma gis tay dina ko muri ngeen jakar lok man wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ndax lu amna lu gëna reey lolou mbokk yi ndax nit mën na gis mën na am lu gëna reey gis yalla mbokk yi ndax lolou jarul xif ndax lolou jarul mar ndax lolou jarul ruko ndax lolou jarul sujood ba de dajje ak yalla munela contane na ci yow dana sotti ci yow sama yermande dina la may luma mayul ken xola la musa amul won kerek wa aljanna dañ ko am yalla dina muri rido bi ñepp jakarlo ak mom sayyidina muhammad muné innakum satarawna rabbakum yeena ngi ni da ngeen jakarlo ak sen borom comme ni ngeen jakarlo ak wer wi diko xol amul len lu jaar sen digeunte ak mom lolou lan motax ñu am ko moy yalla contane ci ñun lolou doyul muné fala askhatu alaykum ba'dahu abad dotuma len mere muk allahu akbar dotuma len mere muk lol doyna wala doyul mbok yi wallahi lol doyna buñ la ne won sujootal fi ba de sax lolou jarna suñ la ne won yandul fi ba de jarna suñ la ne won bayi lek waye nak mbok julit yi ñun wa rew mi xamuñu li motan wa haqqun lana an nafrah warna no bekk قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون برام بي نينا خيوالو يالا ام خيوالو يالا ام يرمند يالا واي كو بغا بك بغال سي نياار يي فخيل با يالا كونتان سي يو فخيل باغا ام يرمند يالا يالا نينا لولو مو گن مما يجمعون لي نين دي داو دي داجالي كير يي ني تباخ سخنا يي ني تاك وار واي يي ني وار بانك يي ني رنك كا دنج borom bi neena dugg sama aljanna ma soti la sama yermande ak sama xewal dotuma la mere khayrun mimma yajma'un ibadallah isna ayyaman ma'dudat dundu nañ ay fan yu gatt motax weru kor ay fan yu neew la ñak na jom texe dina ku yalla worlo ngay langar langar ci mbeddi nan duma wor damay joxe ndogu tay danañ melne yow momu dana nu lek dana nu nan waye danañ la raw ndax danañ la raw jaamu yalla ndax danañ la raw yalla fodu suñu bakkar yow nak dang nu raw ci yanu meru yalla dang nu raw ci yanu ay bakkar yo xamne euleuk ci kanamu yalla yak ñala santone nga baña wor di ngeen xeccho ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi ndax santane gën na reey santane yalla ndax santane gën na reey santane yalla yalla digle doomu adama ne li yalla digle bu ko ken def ay doomu adama yo xamne shaytané mo fekk sen denni top len ba li yalla santané ñu bañ ko def becc gi wéru koor jeexna lan mo dess moy ay fan yu neew la won ayyaman ma'dudat walayali mubaraka munekon siyam wa qiyam wa tilawati alquran wa bazl wa ihsan wa silatul rahim wa birr wa ghufran wa it'amut ta'am wa zakat wa husn wa adab wa kalam mbokki beccegi lan la won wor la won beccegi lan la won taxaw beccegi lan la won jang qur'an beccegi lan la won yulli sa pos di joxe beccegi lan la won rafetal beccegi lan la won jok mok beccegi lan la won moy mbax mok beccegi lan la won jeggele ak yermande beccegi lan la won di joxe lek nit ñi lek beccegi lan la won joxe sak sarax beccegi lan la won comportement yu rafet ak ay teggine ak ay wax yu am njeriñ wa kulluna yatma'u fi diral rahman an nakuna yawm al qiyamah ma'a alladhina nama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafi'a ma'a minhum fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah wa yaqulu lahum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله يتحقق هذا الفرح بتقوى الله عز وجل تقوى الله هي التي جعلت ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين بوكي جوليدي kontante gi ñu kontante jeele wuñu ko fenn fudul lañu ragalon yalla ragal yalla gogu ñu doon ut ci wéru koor gi borom bi tabaaraku wa ta'ala waxon ñu ne ragal yalla gogu ngeen di am ragal yalla gogu tay moñu may mbokk yi ñu kontan ragal yalla gogu nga xamne mom la waajoju amon ban way waaji nga xamne xale bu jigeen moko wowon bu tollu ci digg ndawam bu tollu ci taram bu wel bu mel nam wara mel mom wa joju xale bu jigen bobu moko wo xale bu jigen ba nga xamne ci askan bu reey la bok ci yakh bu reey la bok kenn gënu ko taru mu daldi wet ak ben way ne ko joxna la sama bop waji da ne ko inni akhafu Allah rabbal alamin man dama ragal yalla fa kanat as-samara هي أن هذا الصنف من الناس من سبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله موكي واجوج تي اب سنغالي دا نا ديغ ني بن خاله بو غور نغي بو تولو سي ديغ نداوام اب خاله بو جيجين بو تارو تولو سي اي اتام تولو سي تارام بوك سي ياخ بو ري بوك سي اسكان بو ماغ دادي ويتا خاله بو غور بوبو ne ko joxna la sama bop tay ab sénégalais soko waxé lolou mu ne koku ser la koku dotul avancer boy koku dotul tekki boy koku dotul dundu boy koku nakal blendelo koku xamul numu démé allahu akbar ndeke ki mo xam numu démé waji li mu ne yalla li mu wax ndaw si ne ko inni akhafu allah xam ngeen lan la ko yalla fay yalla ne ko ciopet bolé ko ci juroom ñaari nit ñi nga xamné bis bu du yalla waccé jant bi mu tim ñep seen yuur yi bax wa joju du fekke tanga yu jant bi wa joju fan la bok yalla ng ko képaral ci suufu arsh mo juroom ñaar ñoñu nga xamné naaj du len laal ci képaru yalla la ñi nek ila an yarisallahu al-ard wa man alayha sab'atun yuzilluhumullah tahta zill arshi yawma la dhilla illa dhillu ma anbiya'ihi wa asfiya'ihi jurom ñaar ñooñu waaji nga xamne xale bu jigeen bi da ko pogné woko mune inni akhafu allah dana bok ci kenn ñooñu nga xamne yalla dina ko keparal keparu arsh insha allah mbok yi huna waqfa taxaway buñu wara taxaw mu ngi fi ma man yazhab huna wa hunak taxaway buñu wara taxaw setlu jangat dars bi chambarat ko ci ñooñu nga xamne ñu ngi ci tay ci tiaxan ñongi ci ndialo ñongi ci setan film porno wéru koru daw amana mbok bobu mëna julli ci allah a'lam ben way neena ma dama wor ba ngon jot ma duggu klando ca kasba bima duggé klando ma ngi fekk ben jigen mu ngi tok ci rukku bi ma tok ci digg bi benen xalé bu jigen ñew tok sama wét kon ben goor la bo xamné ñaari xalé jigen nako kep limu jëk def danger bi moy lool mu ne ma tok nek xalé jigen ni dañu sol lu bon xolal wor ba ngon ba sankeur neena ma wacc liggéey di ñew sama kër neena ma top sen tanki di xol rek ma top sen tanki di xol rek ba sama tubey toy lolou daw lañ mako lajone xam ngeen ren ban laaj lañ ma laaj ben way momo wo telephone amana mu na julli ci allah aalam neena ma sama ben xarit dafa wor ba ngon mu tok di setan film porno mu koy xol ba ci ag rek tubeyam toy koku lan la wara def allahu akbar mo mbok julit yi motax taxaway amna fi ci xale bu goor bi jigen poñe ne ko ñewal joxna la sama bop mu ne ko inni akhafu allah rabbul alamin est ce ko war ba ngon ay jigen di lañ ko kep ci auto est ce ko war ba ngon war na setan film porno mu ne motax taxaway ya ngi ni bo xamne ila man yazab huna wa hunak waqfa ma aman yastaghmir ajhiza wa qanawat fima harrama rabbul ard was sama fa inna allaha la takhfa alayhi khafiya falnattaqillaha mbokina len ragal yalla gogu mom motax xale bu jigen ba jaxasawul sowma defu ci ndokh ci jamono umar amna jay katu sow bu don rax sowmi dom ji dako ru ci fajar gu joté rek dana jël ndokh soti ci sowmi dom ji nan ko yaay bay li ngay def xana yegone bula umar gisul umar nga fi solo umar yegge musiba dina am ci yow yaay yaangi nan ko dom umar nek fi te umar gisunu xale ba nga nan ko yaay in kana umar la yarana far rabb umar yarana so mom mbok yi ragal yalla motax ken raxuko mbok julit yi yatahaqqaq zalika al farah contante gogu dina nek kan liman salaka abwab al khair al mawsul ila al janna wal muhaqqiq lil farah was surur fi dunya wal akhirah man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhayyanahu hayatan tayyiban walinajziyanahum ahsanahum bi ahsani ma kanu ya'malun mbokki ci yalla da waxtu wi ñu ngi fi yalla mayanu nu nekkat fi waye mbokki ñi ci biir ak ñi ci biti ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñi ci mbedd mi ak ci bas bi ma ngi len di laaj ndax ñepp ñu ñewoon fi daaw ñom ñepp tew nañ sama bëgg ñepp tont ñi ci biir kër gi goor ak jigen ñi ci biti ñi ci kaw jakka ji ñi ci biir ñi ci bas bi ak ñi ci mbeddi laaj buma len laaj ndax ñi tewoon fi korité daaw ñepp tew nañ ñi absenté fuñu nek ñi absenté fuñu nek ñi absenté ku len té kulen tera tew fi kulen tera tew fi lutax tay gaduñ sen sijaade ñew and ak nun ku nek bayil xel lol wor nañ wer wi ndax dinañ ko wor dewen est ce man mi taxaw fi den jina fi taw dina dewen dina taxaw fi est ce bi du moy sama wer koor bu mujju est ce worna ku nek bayil xel lol amna nun fi nekalon tay nonu dem nan ñun tay no ngi fi no ngi xey suba tay sangu jëndal nañ suñu njaboot yere jëndal suñu bop amna ñun fi nekkalon tay ñom seen njaboot ñu ci bir kër yi mënu ñoo ñew julisi seen soxna yaangi dangar dangari ndax gisunu ku len taxaw ndax ñun tay dañuy julli ñibi rek bayyi ñoo ñuy taxawalu ndax ñun dañuy solo bayyi ñoo ñu solo ndax ñun dañuy ñibi lek suñu ginar bayyi ñoo ñu dun lek ndax lolou moy and bu rafet ndax mbokk yi lolou moy and ci ay julit yi don and yonent bi ne laysa minna man bata sab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku denc sa dépense suba sa mbokk julit nek sa wet fanano xif sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam dafa genn bi su julli ni ñi julli ba pare top meddi di ñibi muhammad seen ben xalé xalé yep di fo ben xalé fawul ma nga tok ma nga tilim ci yaram ak yirem xalé ya ngay ciepi ciepi yonent bi ñew ba ci xalé bi ne ko lula téré fo comme say morom lan mo la téré bekk tay bisu mbekté la lutax fego mu ne ko sama ndey ak sama baye dañu gañu baye wuñ ma kenn sama yaay lañ ma baye won ben goor tak nako alal gi ñu suñu baye baye won ben way lek nako ba mu jeex tak motax bisu julli tay munuma solo munuma sangu ndax awma len luma def yoonte bi japp ci loxo bi xale bi jog taxaw yoonte bi nako ndax bëgg nga sayyidina ali nek sama bu goor mu ne waaw waaw ndax bëgg nga fatima nek sa sœur mu ne waaw waaw ndax bëgg nga aisha nek sa yaay mu ne waaw ndax bëgg nga muhammad nek sa baye mu ne wallahi bëgg nako yoonte bi yobbu ko kër ga ne sang len ko utal len ko mu lek jox len ko mu solo xale bi genn di fo andak ay moromam bam am ay at yonent bi genn aduna xale yi delu wat ci mbeddi di fo bisu julli xale bi tok dal di ñeuk ñu ñew ne ko lan la mu ne len dama ñak bayyi yonent be ma yoronte yonent bi fatuna tay kon mbokk yi ñu nit lan mo ñu war ci suñu mbokk yi nekkalon fi ma ngi sakku kep ku ñew ci jakk ji su fekke sa poste bi ngay ñew am nga lo ci def nga ciopati ci indi ko ci jakk ji buñ julle ba pare mbokk yi ñu jema dajale mbokk yoy ñu nekkon fi ak miskine yeb ñi neew doole se dele len ko ci kattanu yalla tabaaraku wa ta'ala yeen mbokk yoy ci tabax bobu julle fa suñu xex wëru koor bi yeb li la woon moy waajo ji ñew bëgg tabax fi xol len fi ni mu xate ben way ñew bëgg fe tabax keur ne li mom moko mom mom lañ demal tribunal dem ak mom police dem ak mom préfecture dem ak mom mairie dem ak mom sous préfet waye ñoo ngi yaakar suñu borom subhanahu wa ta'ala dinañu may ndam ci kanam motax yeen ñi julli ci yeb ñu ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal nu ba téré bi nek téré jakk ji bu len ñaan waji dara dal ko nak ñaanal len ko rek yalla may ko feneen mu bayino ak li ngir yalla pourtant wax nañ ko ko de ka ñu jox la keur massar titre foncier nga jël ko nga bayyi li mu ne ma bañ xawmu tax julli ci senegal bëgguñu ay tiyaba ben jakk dañ koy tabax jakk ji xat wa jakk ji def delegation ñew ci borom kër gi dañ ak jakk ji ñu ne ko saway ñun de dañu def delegation doon la laaj juma ji dañ ko bëgga yok mu ne lol de baxna ñu ne ko waye sa kër gi motax juma ji du yaat ñu bëgg nga wax rek luñ koy jaay rek nga jaay ñu lo koy jaay rek waxal mu ne tek ba ci yag mu ne ben kër bi de lama yalla may ak ñaari neegu ardoise ci nek waye lima len di ñaan rek moy ngeen may mama luwe ji ma joxe ko fi sabilillah may len ma rek ma outi fuma luwe ci bir mbolo mi ben way ne beret ne ko mayna la r plus 1 ci bir mbolo mi ben way ne beret ne ko giñna ci yalla mayna la r plus 1 do luwe ji nañ dem ma won la fum nek nga toxu waw ana ñooñu mbokk yi xana ñooñu gisunu waji ñu wax ak mom ay mbokam teye ko fi neegu yalla la dañu bëgg jaamu yalla fi koku xana ki geggul koku yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة wa ba'da al mawt jannatan wa na'iman wa mulkan kabira mbok yeen ñep ñu ngi leen di ziyara ñu ngi leen di balu akh bu baakha baax mbok yi ñu ngi leen di balu akh bu baakha baakha baax yeen ñep ñu ngi sakku ci yeen kenn ku nek ñi ci biir ak ñi ci biti ci kaw ak ci suuf ñi ci basek ñi ci kaw ñi ci talibi yeen ñep mbok yi ma ngi leen di balu akh di ñaan yalla tabarak wa taala yannan yalla boole bal Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabul ghafur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين